і вона сиділа тепер, наче на безлюдному острові. Довкола неї не було нікого. Закінчилася ця нескінченна лекція. І воістину, нахабство людське не має меж. Надя сміливо підійшла до Софії і запропонувала занести в кабінет таблиці. Софія, навіть не глянувши на неї, голосно, а може й не голосно, але так, що усі почули, сказала, наплювавши на вимоги педагогіки. Пішла геть. Сказала презирливо, мов до собаки. Дівчина, яка там, прости господи, дівчина, отетеріла. Вона не зрозуміла, що сталося. «Що, Надусю, отримала?» Зловтішно усміхнулася Ліля. «Ти думала, тобі й далі п'ятірочки з неба сипатимуться за твої гарні очі?» Урвалося. До пори, до часу дзбанок воду носить. «Ой, не люблять студенти підлабузників!» Софії потрібно було конче з кимось поділитися пережитим. Вона відчувала, що мусить із кимось поговорити, бо інакше станеться біда. На щастя, в учительській сиділа Вікторія. Вона щойно приїхала з відпустки, засмагла, усміхнена, і ще не встигла набрати на свою голову клопотів, які б зіпсували настрій. «Софійко, привіт! Виглядаєш чудово! Як ти? Що нового?» «Вітусь, ходімо на каву». «Просто зараз? У мене пара, я не можу. Давай пізніше, після занять». Софія пересиділа пару в бібліотеці. Вона любила це затишне місце. Мала тут свій куточок і перечитувала усі нові часописи, які надходили до бібліотеки. Завідуюча її любила і пускала як постійну клієнтку в усі таємні місця, де зберігала дефіцитну літературу, що користувалася особливим попитом. Чому зараз Софію потягнуло до полиці, де лежали книжки улюблених поетів? Вона вхопила збірки Сільви Капутікян, Марини Цвітаєвої, Вероніки Тушнової і почала перечитувати. По-новому сприймаючи деякі вже давно знайомі вірші. Читала, переписувала, аж поки деякі не вивчила на пам'ять. За цим заняттям і застала її Вікторія. Вони пішли у свій улюблений затишний куточок, у ту кімнатку, заховану від усіх. І Софія після кави з добрим келишком коньяку почала розповідати подрузі про пережите учора. Власне, про те, як робила аборт Наді, і про те, як виявилося, хто батько дитини. Про наступну сцену вона змовчала. Вікторія слухала, раз по раз перебиваючи її вигуками. «От негідник! Але ж паскудниця! Ну, я їй покажу, вона в мене хірургію здасть, як рак свисне!» Келишок за келишком перехиляли вони міцний напій, і от уже світ здавався Софії не таким огидним, як учора. «Софієчко, я тобі давно казала, що між ними щось є, а ти мені не вірила. Вітко, ти мені скажи, чому я така дурна? Чому всі про це знали, а я не здогадувалася? А ти що, Правда думала, що у цієї шльондри є хлопець?